plan. Powiem wam bajkę, jak kot palił fajkę, a kocica papierosa, na co obrzydliwa osa ukończyła kocicę. Bardzo boleśnie cierpiała kocica, nawet we śnie czereśnie zaczął dziobać szlak Marceli, chociaż się bronił i tak wszyscy go widzieli. Niestety grzywna co do czynu relatywna, zakaz fruwania aż do odwołania. Sierotka Marysia nad Marcelim się rozczula, gdy ciekną jej ciurkę ma w rękach cebula. Nie płacz Marysiu, padnij do nas na imprezę, mój bit, mój rym cię nie zawiedzie. Moja ulijanko, klęknij na kolanko. Nie! Bo pobrudzisz nowe rajstopki. Jaki ty masz uśmiech słodki do rzeczy. Cztery małe różowe świnki, jak donoszą gazety, nie lubią gąski balbinki. Za to, że w miejscu, w którym spożywają, gąska balbinka zniosła jajo. Lis Leon znany wszystkim ze swojego sprytu, z ciemnych interesów, handlu bronią i przemytu. Obiecał świnkom zająć się balbinkom, na co kot Felix ostro powiedział nie. Gąska balbinka należy się mnie, a więc Leonie, zapomnij o niej. Swego serca bądź zawsze zazdrosny. Nie dup w nosie, bo możesz wikać sobie palce. Ryby akwariowe, hoduj w umywalce. Nie całuj się w bramie z pierwszą lepszą dziewczyną. Pamiętaj, że Adasia może złapać także ślina. Nie sadaj żabą słomek i ich nie nadmuchuj. Sprawdź swój telefon, czy nie jesteś na posłuchu. Pamiętaj, w razie gdybyś oszalał, rapuj razem ze mną. Bum, tra la la la. Do pieczenia chleba!